nie jest napisany. Dobrze by było, żeby się w końcu pojawił, bo tak wszyscy od 2006, od 10,000 Days czekają na nowy album Tula i doczekać się nie mogą. No w każdym razie to może być tak sometime, jak on powiedział w 2018, więc może to być równie dobrze w grudniu w 2018 roku. Na razie cieszmy się nowym A Perfect Circle, The Doomed. No i wracamy do tych, bo to ten utwór, na który wszyscy czekali w tym roku, że może jednak Tool jakiś się pojawi, pojawił się Perfect Circle. No dobrze, zawsze jest to jakieś pocieszenie. Torres, Arka, Noga RS, raz jeszcze Björk, oczywiście pojawi się w drugiej godzinie, Kid Koala, Lalipuna, Fortet, Soleil i Fink, prawie że na zakończenie. Prawie minuta po pierwszej w programie trzecim Ciemna Strona Mocy. Where would I have been if not safe in the middle, pressed between his right shoulder, your left shoulder, drowsy on the ski lift, drowsy on the ski lift. Sunday morning, he'd wake me with a whistle, rolled me in a sheet. I swung towards you, I swung towards him, laugh till I can't breathe, laugh till I can't breathe.

it all on the table. Let it all out. It is time. He mustn't steal our light. I pani Brzoza z nowego albumu Utopia. Oj, długo się zastanawiałam, który utwór z tego albumu akurat wybrać na nasze dzisiejsze nocne spotkanie. Leszno, Świebodzin, Jaworzno, Grenoble, Starogard Gdański, Poznań. Poznań to już była, Koblencja, Piła, Irlandia. W Irlandii chyba pada w tej chwili. Zachodnia Irlandia i warszawskie siekierki, kieleckie scyzoryki i Londyn. Thank you.

również odgrzebkową, taką z najlepszymi utworami z 2017, ale już tylko i wyłącznie instrumentalnymi. A teraz ostatnie minuty, ostatnie 19 minut audycji zostawimy tym, za którymi niektórzy ciągle tęsknią, tym, o których niektórzy myślą, że jest niemożliwe, że tych panów już nie ma wśród nas. 2016 był bardzo, bardzo smutnym rokiem. George Michael, Prince i David Bowie. I never meant to call you when you sorrow. I never meant to call you when you pain. I'm the one who wants that nasty laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain.